بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مرة مشو تلسوما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم yeyote anayetaka kutazama wasia, fungueni 151 suratul an'am, ili tusome aya kama zilivyo zote. Anayetaka kutazama wasia wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, allati wasia ambao alaiha khatamu, juu yake kuna muhuri wake, basna aisome hii kauli ya Allah, qul ta'alu, sema Muhammad njooni, njooni, waite njooni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, ni kusomeeni yale aliyoyaharamisha mola wenu juu yenu. Alla tushriku bihi shay'a, ya kwamba msimshirikishe mola wenu na kitu chochote. Wa bilwalidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyiwe wema. Tulishie hapo, tulisoma mambo ya wazazi wawili katika darasa lililopita. Kwa hiyo tuendelea na aya inavyosema: wala taqtulu auladakum min imlaq. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo, leo tunaanza hapo, wala taqtulu auladakum. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Na wala msiwaue watoto wenu. Wala taqtulu auladakum, wala msiwaue watoto wenu. Hapa wanasema ulama, amesema msiwaue watoto wenu, suratu al-an'am aya 151. ولا تقتلوا أولادكم أي من ذكر وأنثى أو من ذكور وإناث. مسواوه وتتوين وكيومن وكيك من إملاق وسباب يكتليا أفقيري. من إملاق، من إملاق أي بسبب الفقر وسباب يكخفيا أفقيري. Na kule kupata kwenu shida katika kuwaruzuku wao, wakala wakanywa, msiwaue watoto wenu kwa sababu hiyo. Na Allah amelitaja hili kwenye Qur'an kwa kuwa lilikuwepo, lilikuwepo, walikuwa wakiwaua watoto wao kwa kuchelea, kwa kuchelea ufakiri, kama alivyotaja Allah kwenye hii aya, min imlaqin, kwa sababu ya ufakiri. Pia walikuwa wakiwaua watoto wao kwa kuchelea aibu na fedheha, aibu na fedheha. Zamani kulikuwa na matukio yanatokea tokea, utakuta kitoto kichanga kimekutwa kwenye mtaro, mama yake hakujali, kamweka pale kwenye mtaro, na anajua mtaro hupita maji. Eza akaja maji yakamsomba huyo, akafa, akamuua mtoto. Kwa nini amefanya hivyo? Anachelea fedheha na aibu. Alikuwa na mimba ya sirisiri, akakaa nayo mpaka akajifungua, majificha ficha, asijulikane na wazazi wake au na watu fulani wasimuone. Basi alipojifungua akaenda akamtupa mtoto, wengine wanatupa chooni. Kesi hizi zishasikika mara nyingi, kweli si kweli? Huenda anayefanya hivi ana mshahara wake mzuri tu, kwa hiyo hana hofu ya ufakiri, lakini ana hofu ya fedheha na aibu. Kwa hiyo ima wanawaua kwa kuchelea ufakiri, au fedheha na aibu kwa maana hii, au fedheha na aibu kwa maana ya walivyokuwa wakifanya makafiri wa Kikureishi kule Makka. Watoto wa kiume wanawapenda, wakizaliwa ni masimba wale, watakuja kuwasaidia. Watoto wa kike, kwa nini nakuletee mtihani watoto wa kike? Watoto wa kike ni bidhaa mbovu, wanasema hivyo watu, bidhaa mbovu. Sasa hivi itakuharibikia, kuwa na heshima zako, unaheshimika. Wapita mtaani waambiwa, ah, huyo ndo babake yule binti, ndo huyo hapo, ndo huyo mzee mwenye heshima huyo na taadhima, ndo huyo babake yule, babake yule binti yule mcharuko, yule binti mcharuko, babake ndo huyo ustadhi, au babake ndo huyo professor, huyo professor yule mcharuko ndo binti yake. Fedheha walikuwa wakiwaua Waarabu. Akizaliwa mtoto wa kike, anakibeba kitoto chake kichanga, anakwenda kukichimbia shimo, nakitumbukiza humo na anamfukia kwa mchanga. Katili wa hali ya juu walikuwa nao, na Allah kalitaja hili tukio kwenye Qur'an, idha bushira ahaduhum biluntha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Anapopewa mmoja wao bishara kwamba amezaliwa mtoto wa kike, uso anaukunja, anapiga weusi kwenye uso wake, akiwa anamjaa chuki. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi. Utamwona kama ameambiwa habari hizo mbele za watu, yatawara, anaondoka taratibu kutoka kwenye maskani yake kwa ubaya wa ile bishara aliyopewa. Akienda kwake, je, ambebe kwa unyonge au amsokomeze kwenye mchanga? Ima asimtie kwenye mchanga kwenye mashimo, lakini akawa amembeba kwa unyonge, ayumsikuhu ala hun, Allah anasema, ima amshike kwa udhalili na kwa unyonge, au amsokomeze kwenye mchanga. Eleweni mabaya waliokuwa wakiyafanya, Allah anasema. Vivyo hivyo wanasema ahli ilmi, hii jahilia itabaki kwa baadhi ya watu hata kama hawatowaua watoto wao. Wale ambao wanapopewa taarifa mkeo kazaa mtoto wa kike, akawa anahisi isiyokuwa raha, basi na yeye afahamu kwamba ana sehemu ya jahilia, ujinga wa anao. Ndio wale wengine wanakuwa na haraka kutaka kujua kilichomo tumboni. Vipi, aende kwenye ultrasound, dokta niambie, wa kike wa kiume? Ya kazi gani? Wewe subiri mtoto azaliwe basi, ukishajua iweje? Kwa kila yule ambaye akizaliwa mtoto wa kike ananyong'onyea, afahamu kama ana ujinga katika nafsi yake, ana sehemu ya jahilia ile waliokuwa nayo makafiri wa Makka, kina Abu Jahal na kina Abu Lahab. Bali ukiwa mtoto wa kike unafurahi. Sharia inasema atakiruzukiwa watoto wa kike wawili watatu, akawalea vizuri, akawalea vizuri katika adabu na heshima na taadhima, mpaka akamwozesha, huyo amedhaminiwa pepo kwa kazi kubwa aliyoifanya. Na watoto wa kike ni baraka katika nyumba, kwa wale ambao watawalea watoto wao katika malezi yaliyokuwa mazuri, na huwa mara nyingi na huruma na baba zao. Wewe sio baba, upende huyu, lakini yeye kaumbwa akupende wewe. Mtoto wa kike ana mahaba na baba kuliko mahaba yake kwa mama. Almuhim ni kwamba Allah amekataza watu wasiwaue watoto wao kwa kuchelea ufakiri kama ilivyokuja kwenye hii aya, au kwa kuchelea fedheha. Lakini mara nyingi fedheha humjia yule mzazi aliyezembea katika kulea mtoto wake katika maadili yaliyokuwa mazuri. Japokuwa baadhi ya wakati hutokea hata kwa wale ambao wanajitahidi wakatokewa na maafa hayo, na aliyekingwa ni aliyekingwa na Allah tabaraka wa taala. Tunaelewana tukisema hivi eh? Wala taqtulu auladakum min imlaq, na wala msiwaue watoto wenu wawe wa kike wawe wa kiume. Min imlaqin, kwa sababu ya ufakiri. Na jambo hilo lilikuwepo zama za jahiliya. Allah anasema wa idhal mauulatu mauudatu suilat bi ayi dhanbin kutilat. Mauudatu ni yule aliyeuawa kwa ku kwa kumwagiwa tani za mchanga akiwa iko kwenye shimo na iko hai, huyu ndio mauuda. Anamwagiwa tani za mchanga, yuko chini, kitoto kikiweka chini kinaweza kikakufuta hata mchanga kwenye ndevu, hajui maskini. Baba ndevu zimeingia mchanga, uso umeingia vumbi, binti kiko chini anamfuta baba yake mchanga, kumbe baba ataka kumuua. Wallahu almusta'an. Pindi huyu mtoto aliyeuawa huyu suilat, atakapokwenda kuulizwa siku ya kiyama. Kwa hiyo kadhalika mtoto aliyetupwa katika choo, shimo la choo, mama yake mkatili kamtupa kwenye shimo la choo, mama yake mkatili kamtupa katika mtaro na mfereji, mama yake mkatili kampa madawa afe. Kwa nini? Kwa sababu ni kiwete au kilema, kazaliwa kilema, kwa hiyo bora afe. Wako wazazi hufanya hivi wanapozaliwa watoto wao katika mazingira yasiyokuwa mazuri, na makadirio na majaliwa ni ya Allah. Tumwomba Allah salama, lakini huenda akamuua mtoto kisa labda akazaliwa na bichwa kubwa, au akazaliwa mgume umepumelekea huku, basi kwa kuona kizaazaa kile bora tutafutie mazingira yote amuue. Mtoto amekufa bahati mbaya, au mtoto amechukuliwa, lakini yeye kasababisha. Huyo pia atakwenda kuulizwa siku ya kiyama, bi ayi dhambin kutilat, ataulizwa kwa dhambi gani kubwa mno alilolifanya ambalo adhabu yake ikawa ni kifo. Umekosea nini wewe mtoto mpaka ukauawa? Bi ayi dhambin kutilat, na kwenye qiraa bi ayi dhambin kutilti, kwa dhambi gani umelifanya mpaka ukauawa? Tukwenda kuulizwa hawa watoto, na kila aliyeua aliyemuua mwenzake kwa dhulma afahamu kwamba atakamatwa mkono wake na yule aliyemuua siku ya kiyama. Atasimama naye kwa Allah, atamwambia ya Rabb sal hadha fima qatalani, Allah hebu muulize huyu, muhoji huyu ameniulia nini mimi, muhoji huyu ameniulia nini mimi. Sal hadha fima qatalani, imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah anapokataza kutukataza sisi tusiwaue watoto wetu, basi kutukataza sisi kuwaua watoto wenzi wetu ni aula wa aula na aula, yaani katazo hilo ni kubwa mno, sababu wewe mara nyingi huwezi ukamuua wako. Lakini ukiwa umekatazwa usimuue wako, fahamu basi asiye kuwa wako ni aula zaidi kukatazwa. Dhahiri hayo wanasema ahli alilm wa fasiri wa Qur'an. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala katika aya hii, aya za haki kumi za Allah na amri kumi, anasema nahnu narzukukum, sisi ndio ambao tunakuruzukuni nyinyi wazazi, wa iyahum, na wao watoto. Kwa maana sisi ndio tuliojikalifisha kubeba jukumu la wote, nyinyi wazazi si ambao ndio mnaowaruzuku watoto wenu, nyinyi hamna riziki, bali si hilo tu kwamba nyinyi sio mnaowaruzuku watoto, bali nyinyi wenyewe hamna mamlaka ya kuweza kujiruzuku wenyewe, nyinyi mnaruzukiwa. Kwa hiyo kama mnaruzukiwa, mapataje dhiki ya kuwaua watoto kisa riziki, wakati riziki haziko mikononi mwenu? Nahnu narzukukum, sisi ndio tunaokuruzukuni, wa iyahum, na wao. Kwa kama yuko anayeruzuku, wewe wamuulia nini mwenzio? Simwache afe njaa, alafu uone kwamba atakula hatakula. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wala taqrabu al-fawahish, wala msiyakaribie machafu. Wala taqrabu al-fawahish, wala msiyakaribie machafu. Ma dhahara minha wama batan, yale yaliyodhihiri mkawa mnayafanya wazi wazi kabisa. Machafu mnayafanya hadharani, hawatofikia watu wanayafanya machafu hadharani kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa watajiidhinishia adhabu. Ikawa imefika steji watu machafu wala hawaoni haya, hapa wanaingia wale machangudoa. Changudoa wala hawaoni haya, wanasimama kwenye sehemu au wanakaa mahala fulani na viguo vyao wakisubiri wateja wao hadharani, kwamba ukipita kwamba hawa kina nani hawa wakati huu wa saa nne za usiku, kuanzia saa nne mpaka usiku mkubwa. Hawa ni wale madada poa, dada poa changu hawa, wanajiuza, wanauza heshima zao. Mola wao aliyewaumba amewaambia wasiyakurubie machafu yale yaliyodhihiri. Hawa wanayafanya machafu dhahiri. Maana baadhi ya wakati mapolisi wanawabeba sababu ni kosa hilo wanalofanya, pamoja kwamba wengine wakishabeba basi upata rushwa wawaachia, wakisikia njaa pende danguro fulani tukatie mshindo utapata hela. Almuhim, haya machafu ya dhahir haram, Allah amesema tusiyakurubie, sio kuyafanya, tusiyakurubie machafu yaliyodhihiri. Kwa hiyo ukiambiwa usilikurubie chafu, kulifanya dhambi lake ni kubwa mno kuliko kulikurubia. Kulikurubia ni dhambi, kulifanya ni dhambi kubwa zaidi. Alipokataza kukurubia, fahamu kufanya ni mbaya zaidi. Wala taqrabu alfawahisha, wala msiyakurubie machafu. Ma dhahara minha wa ma batan, yale yaliyodhihiri katika hayo machafu, wa ma batan, na yale yaliyofichika, maana yaliyo wazi na yaliyojificha. Wanasema ulama, wanahyu an qurbani alfawahish ablagh, katazo la kuyakurubia machafu ni kubwa zaidi. Kuliko katazo la kukatazwa mtu kufanya, kwa maana kukatazwa kukurubia, yani hiyo lugha ni lugha ya juu sana kuliko angesema haramu msikurubie, kinyume na kusema amekataza msikurubie. Kwa maana ukiambiwa usikurubie, kwanza maana yake usilifanye, lakini pia hubeba yale yanayotangulia hilo jambo katika utangulizi wake. Ikiwa katika utangulizi wake ni kukonyeza, basi kukonyeza pia kumeharamishwa. Unamkonyeza unampa signal, unampa ishara. Ishara hii itafungua mlango, au ukawa unafungua tabasamu, ukatabasamu kwanza kumtabasamia. Ulipotabasamu kwa maana umemfungulia mlango, umemkaribisha, sio hivyo? Ndio maana mtu ambaye kwamba hutaki akuombe, akikusalimia unamkunjia uso, unakunja uso. Nini maana yake? Hutaki kumwambia kitu. Kwa hiyo hata kama alikuwa amepanga kuombe, vile ulivyomkunjia uso anabadilisha maudhui. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Mwenyewe anasema umeweka uso wa kazi. Wa alaykum salam. Alafu anaanza kimya, msikilize. Ah, nilikuwa nakusalimia tu. Kumbe alikuwa anataka akuombe maskini shilingi 10,000. Lakini ulivyobadilisha uso, yeye akabadilisha talab. Alikuwa anakujulia hali tu, mjomba. Asante. Huyo ondoka zake. Kwa hiyo kama ambavyo kwamba hivi inamaanisha hivi, basi kadhalika kutabasamu na kufungua bashasha ya uso hufungua nini? Hufungua maelezo na habari, hufungua mazungumzo. Salamun fakalamun, salamun fakalamun, fabtisamatun famaw'idun faliqa. Inaanza salamu, salamun, salamu alaykum, vipi hali? Fakalamun, huja mazungumzo baada ya salamu. Kisha kuja mazungumzo, fabtisamatun, huja tabasamu. Likisha kuja tabasamu, famaw'idun, huja ahadi sasa. Kisha kuja ahadi, faliqa, umaliziwa na kukutana. Salamun fakalamun fabtisamatun famaw'idun faliqa. Anasema wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bilhaqqi, wala msiziue nafsi ambazo Allah ameharamisha. Ameharamisha nini? Ameharamisha kuuawa kwake nafsi hizo. Msiziue nafsi za watu. Nafsi gani hizo? An-nafsu al-muslima, nafsi za Waislamu. Muislamu huyo awe wa kiume au awe wa kike, mkubwa au awe mdogo, mwema au awe mwovu, huna mamlaka ya kumuua mwenzako. Nani wewe umuue mwenzako? Hata akiwa mwovu, muslim, naam muslim, lakini mwovu, mwizi. Mwizi hauawi, mwizi hauawi, mwizi anakatwa mkono. Wengine wanasema wewe hujaibiwa, wewe asema hivyo kwa sababu hajaibiwa, hajui muudhia wa wezi. Wezi wanaudhi sana, kwa utakuta mara nyingi wale wanaopiga wezi ni wale ambao kwamba tayari wameshajeruhiwa na wezi. Wezi walishawaibia, kaibiwa bodaboda, kaibiwa flati yake screen, kaibiwa sijui piki nini, gari, kaibiwa betri ya gari, kaibiwa viatu msikitini. Kwa anapiga pale jiwe huko na anavuta hisia kwamba huyu utakuwa ndio huyu huyu. Anapiga kwa ghadhabu. Naam, wezi wanakera, ndio, hakuna anayekataa, wanaudhi, lakini hujaambiwa uue. Ukimuua mwizi ukampa adhabu hii ya kifo, utakwenda kuulizwa siku ya kiyama, kwa nini umemuua? Na aliyekuuliza ndiye aliyeka sharia kwamba mwizi akatwe mkono. Kwa nini umemuua? Kwa nini umekiuka amri zangu? Tulizungumza darasa lile kwamba, au kama swali lile darasa zilizopita nyuma, lau sharia ya Kiislamu kama inafanya kazi, watu wanaishi amani, raha, mustarehe, na wala usihukumiwe Uislamu na matendo yanayofanywa na baadhi ya Waislamu, ukahukumiwa Uislamu. Uislamu uko mbali nayo matendo yao, yaani ule Uislamu wenyewe unavyotaka, usihukumiwe na upumbavu unaofanywa na baadhi ya Waislamu. Ni mfano mtu anaweza kusema Uislamu dini bwana. Uislamu dini ya kuchinja chinja. Hawa ni chinja chinja. Nini? Ameona kule Islamic State Iraq. Islamic State yale wanaoyafanya si ya Kiislamu. Na wala Islamic State hawapo katika jihad. Sisi naam tunasema ziko jihad za kisharia. Mtume wetu kapigana jihad, masahaba wamepigana jihad, lakini sio ile ya Boko Haramu, sio hii Al-Shababi, si ile ya Islamic State. Na wala hatusemi haya eti tunahanya, labda kuna watu tawahanya, hatuzungumzi haki. La, hatumwogopi mtu katika haki iliyoshuka kwa Mola wetu, twaizungumza. Lakini twasema yale yanayofanywa na Boko Haramu kina nani, yote si ya haki katika dini yetu ya Kiislamu. Na Uislamu uko mbali na matukio mengi yanayofanywa na Waislamu. Uislamu si uchawi. Kwa hiyo kama kuna mchawi anatambulikana mzee ana jina la Kiislamu aliyetwa Hassan, ni yeye na shetani yake wa nafsi yake. Uislamu hauruhusu uchawi, bali Uislamu unaruhusu mchawi akate shingo auawe. Nani anemuua anauawa na dola ya Kiislamu, sio kila mmoja mmoja kwa maana uwezo wa kuchukua hatua mkononi mwake. La, serikali, dola, tawala, hakim ndiye anayesimamisha hayo. Kwa hiyo Uislamu unamtaka mchawi auawe, na huo huo Uislamu umetaka mwizi asiuawe, bali mwizi akatwe mkono alafu tuone ataiba tena. Kwa nini ameiba? Sababu anaringa na mikono miwili huyu. Kuna mtu anaiba kwa miguu, kwamba kaparamia nyumba watu katika friji kalibeba kwa miguu, huyo kaondoka nalo kwa miguu, katwa mkono tu kiganja, pup, aacho kiganja chake kimoja kimsaidie kuchamba na kula na vitu kama hivyo. Akiba tena nacho kimoja nacho pap kimekatwa, abaki na vigutu viwili, alafu tuone kama ataiba tena. Bali atakuwa anatembea wa mtaani, watu wanamuona, huyu hana kiganja. Watasemaje watu? Huyu mcha Mungu huyu. Watasema jizi, hili jizi hili. Kwa hiyo aibu na fedheha kwake yeye na watu wake pia, baba yake, mama yake, mkewe na watoto. Lau haya ingelikuwa yanafanya kazi, wallahi alazim, watu wangeishi salama salmin, salama salmin. Mara ngapi nawapiga mfano wa nchi ya Saudi Arabia na maduka yao ya masonara na maduka yao ya dhahabu. Duka la dhahabu halina mlinzi ameshika gobore. Hakuna mlinzi aliyeshika gobore, achilia mbali kwamba labda kuna polisi maalum wanakaa wanalinda benki wanalinda, hakuna mambo hayo. Na hakuibiwi. Kwa nini hakuibiwi? Kwa sababu adhabu ya atakayeiba ni kali. Ni nchi pekee ambayo hakuna ukimwi, Saudi Arabia. Kwa nini hakuna ukimwi? Kwani watu hawana shahwa, hawana matamanio? Kwani hakuna wanawake kule warembo wazuri hotele? Lakini zini uone. Na anasema kwamba uongo bwana, Saudi hawasimamishi hadi, hawana, hawasimamishi kitabu cha Allah. Nenda kabake, nenda kabake, alafu uone kule anakamatwa na madawa kulevya, anaitwa huyu ni mufsi, ni fisadi, anafanya uharibifu. Ni mmoja ataharibu watu 1011 kwa madawa yake ya kulevya. Na Allah ametoa hukumu kwenye Qur'an kwamba wale ambao wanaeneza ufisadi na uharibifu katika ardhi, an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau min al-ardh dhalika lahum khizyun fi dunya, wawawe au wasulubiwe au wakatwe mikono na miguu kinyume, mguu wa kulia mkono wa kushoto, ndo adhabu zao. Kwa nini? Wanafanya ufisadi katika ardhi. Kwa mwenye madawa ya kulevya anafanya ufisadi katika ardhi, hatumfungi tukamlea sisi, katwa shingo, hawa wanaojiita wazungu wa unga, ukimwambia utapita transit Saudia, akwambia basi kazi, basi staki tena kazi. Anajua kitakachompata Saudi Arabia, utapanda ndege fulani hapo, utapanda Saudi Airline, utashuka pale. Akataa. Kwa nini anakataa? Anajua kinachomtoa nyoka pangoni. Almuhim, Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, wala msiziue nafsi zile ambazo Allah amekataza kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Kwani kuna nafsi inauawa kwa haki? Eh, naam, nafsi inauawa kwa haki kwenye Uislamu ni nafsi ya aliyeua nafsi ya mtu, aliyeua au wawe. Uislamu unasema hivyo, aliyeua au wawe, asifungwe au wawe. Itokee wale waliouliwa jamaa yao wasamehe, lakini khiari wamepewa wao na sharia, ndugu na jamaa. Bwana, mtoto wenu ameuawa na huyu, tumemkamata, tumemtia nguvuni, huyo hapa, mnasemaje? Wana khiari baina mambo matatu kiislamu, baina ya kutaka dia, kwamba sisi ndugu wa aliyeuawa tumekaa shura yetu tukakubaliana kwamba huyu aliyeua sisi tutamsamehe kwa kutoa dia, dia fidia. Ngamia wangapi? Ngamia mia moja. Atoe ngamia mia moja, tumwache. Na wakishamwacha, kwa maana wakishasamehe ndugu hawa, anabaki yeye na mola wake na huyu aliyemuua huko kiyama huko. Sisi ndugu atupe ngamia mia, ngamia moja pungufu milioni tano. Au waseme nahnu nutalib bilqisas, sisi bwana tunataka kisasi, tutaki ngamia, tutaki mbuzi, tunataka kisasi, tuone na yeye damu yake ikichuruzika ikimwagika hapo. Wakishasema hivyo, basi wanakabidhiwa mamlaka, mamlaka inakata shingo yake. Au al-afu majanan, wasamehe bure, sisi huyu mujrim tumemsamehe. Hii ndio kauli ya familia, tumeliona vizuri hapo. Kwa anayeua au wawe kisa, an-nafsu bin-nafs, nafsi kwa nafsi, wal-aina bil-ain, jicho kwa jicho, wasinna bisin, jino kwa jino, waljuruha qisas, na kwenye majeraha kuna visasi pia. Ndivyo Uislamu unavyotaka. Kwa hapo hata hatoangaliwa huyu ni nani aliyeua, au ni mtoto wa mheshimiwa fulani, bwana aachiliwe tu. Huyu nani, au mtoto wa mheshimiwa? Hakuna, kaua yeye na auawe. Na wallahi alazim, nchi ambayo inasimamia uadilifu kwa sura kama hii humiminiwa baraka za Mola wa aina zote, hupatikana al-amn wal istiqrar, amani na utulivu. Kwa maana ifanya kosa ameadhibiwa, amepewa stahiki yake. Kwa nini zishuke baraka za Mola? Kwa huyu akiuawa kwa kuwa kaua, ameuawa kwa haki. Kadhalika al-fariq li dinihi at-tariq li jamaa, aliyeritadi akatoka kwenye dini yake, huyu naye anauawa. Aliyeritadi akaacha dini akaenda kwenye dini nyingine, anauawa. Baadhi ya ulama wanasema yustatabu thalatha, ataambiwa atubie, atumiwa ujumbe, bwana kadhi asema utubu, rudi kwa mola wako. Au alwali anasema utubu, rudi kwa mola wako, rudi kwa mola wako, kijana rudi kwenye dini. Mara tatu amekataa na katwa shingo yake. Wangapi huyo? Wapili. Watatu, azani almuhsin, mzinifu aliyooa au aliolewa akazini, huyu atakiwa aondolewe duniani. Amefanya khiana kubwa sana, pigwe mawe mpaka afi. Hii kwa sheria ya Kiislamu, tunapokuwa tuna dola yetu ya Kiislamu, taratibu zake zitakwenda hivi dhahiri, lakini kinyume na hapo asiuawe mtu zaidi ya hawa watu watatu. Lakini pia haishilii hapo, wanasema ulama pia ameharamishiwa kumuua hata asiyekuwa Muislamu ambaye damu yake imekingwa. Kwenye makafiri wana daraja, kuna dhimmi, kuna muahad, kuna musta'man. Dhimmi ni yule ambaye anaishi kwenye dola ya Kiislamu huko akiwa anatoa jizya Waislamu, anaishi kwenye ardhi ya Waislamu anatoa jizya, analipa kodi, rusumu alizowekewa alipe, analipa na anaendelea na dini yake hiyo hiyo aliyokuwa nayo. Huyo asiuawe. Muahad ni yule ambaye baina yetu na wao kuna makubaliano, kuna makubaliano na mkataba kwamba tusipigane, tusiuane, muwe kwenye amani, sisi tuwe kwenye amani yetu. Tumekubaliana baina yetu na wao kuna ahadi, huyu hauawi. Musta'man aliyepewa amani, kakimbia mtu kaja mikononi mwa Waislamu, ameomba hifadha, ameomba kinga, jamani munistiri bwana, muni in ahadu min almushrikina stajaraka faajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Yeyote katika washirikina kama atakuja kwako kuomba hifadhi, mpe hifadhi. Muhammad si Muislam, lakini mpe hifadhi mpaka ani huenda kukaa kwake kwako likapelekea akayasikia maneno ya Allah yakamnufaisha, akaona ile miamala ya Waislamu ikamnufaisha. Lakini hapa ni katika hali za Waislamu wale ambao wenye miamala ya juu katika uzuri na ubora, tofauti na leo hii wengi katika Waislamu huitukanisha dini. Kipindi kile ambacho masahaba wanaingia au watu wanaingia kwenye dini kwa sababu ya tabia tu wanazoziona kwa Uislamu, mtu anaghurika na tabia inamvuta. Si wote katika masahaba walioslimu wakaingia katika Uislamu eti kwa sababu walilinganiwa. Kuna wengine wameingia kwa sababu ya kule kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam analazimiana na dini yake na tabia zilizokuwa njema. Hilo peke yake linaoingiza watu katika dini. Tufahamiana vizuri. Tayeb, kwa kadhalika wanasema ulama hata kafiri asiyekuwa Muislamu akiingia katika nchi ya Waislamu, kuingia kwenye nchi ya Waislamu kwa kule kugongewa pasipoti yake, visa kupewa, tayari kwamba ameshachukua makubaliano baina yake na kiongozi wa nchi, haifai kumdhuru mpaka arudi kwao. Tumeona vizuri kile kitendo kwamba kuna visa akapewa, akagongewa pasipoti yake, kama ya nini ile nini, ile ni serikali, ile ni dola, ile ni mtawala amekubaliana naye, kwa hafai kwa Muislamu, haifai yeyote kumdhuru anapokuwa katika nchi yake. Huyo ni musta'man au muahad. Kuna dada yake Ali bin Abi Talib anaitwa Ummu Hani, mama yake Hani. Ummu Hani huyu dada yake Ali radhiallahu anhuma, alikuja mushriki mmoja kutoka Makka akaja Madina, akafikizia kwa Ummu Hani. Ali bin Abi Talib akajua, akamwambia dada yake tutakuja kumuua huyo aduullah. Ummu Hani akaenda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia msikie, umesikia alivyosema mtoto wa ami yako Ali bin Abi Talib, amekuja bwana mmoja kutoka Makka, hifadhi ni yangu mimi, nimemhifadhi. Rasuli akamwambia qad ajarna man ajarti ya ummahani. Tumempa amani uliyempa amani wewe, ewe mamake Hani. Yani hatofanya chochote na Ali bin Abi Talib. Uliyempa amani wewe, tumempa amani sisi. Uliyempa hifadhi wewe, tumempa hifadhi sisi. Tumeelewana vizuri hapa?